Vedeți. Bună seara, sunt de la o casă de producție de filme pentru adulți din București și ați fost recomandat din punct de vedere al IQ-ului, adică am zis că sunteți un bărbat foarte bine dotat din punct de vedere al IQ-ului și am dorit să colaborăm. E vorba despre filme pentru adulți, noi plătim... Dar aș putea să știu și eu cine m-a recomandat? Avem niște filmulețe. Ați trimis niște filmulețe dumneavoastră sau... Păi am trimis la câteva fete pe Messenger, pe așa, dar nu mă gândeam că o să ajung așa departe. Filmulețe făcute de dumneavoastră? Da, sunt filmulețe făcute de mine. Mai, știți, mai corespondam și eu cu o gagică alta pe internet și, na, mă rugau să le arăt cât sunt de dotat și, na, am făcut și eu două, trei filmulețe așa. Dezbrăcat? Da, dezbrăcat, normal. Care era scopul? Păi să încingea discuția cu fetele, fetele mai trimiteau o poză dezbrăcate și îmi cereau și ele mie să vadă. Să vadă ce? Să vadă cât sunt de dotat. Aveți IQ mare? Da, l-am, destul de mare. V-ați măsurat? Nu m-am măsurat, dar până acum n-am avut reclamații din punctul ăsta de vedere. De la cine? De la femei, de la cine? Ați fi interesat să apariți într-un film XXL? Da, aș fi interesat, normal. Da, mai ales dacă se plătește bine. 30 de milioane de lei. E bine. Te-ai însurat sau aveți o relație în momentul de față? Nu am o prietenă, atât. Nici nu mă prea pricep eu așa la vorbit, să nu am replici sau ceva de genul ăsta. Dacă, na, nu prea sunt eu cu vorbele și așa și riscat să iasă ca în filmele cu proști. Cu fetele, fetele acolo cum e? Sunt faine? Sunt foarte mișto și rolul nostru va fi un rol secundar. Cum adică rol secundar? Câteva secunde, adică o să apăriți în filmulețul ăsta câteva secunde, că veți avea rol de cascador. Deci noastră veți dubla scenele fierbinți. Actorii principali nu vor putea executa numerele de dificultate mai mare cu gagicile respective, pentru că ei sunt căsătoriți, au relații, vor fi dublați, veți juca la dublaj, cum s-a spune. Veți intra în pat și veți filma scenele profund erotice din timpul filmului XXL. Am înțeles, dar a zis că rol secundar așa câteva secunde și eu intru în pat câteva secunde, mă încălzesc și gata, nimic. Ați dori mai mult sau cum? Păi nu pot să rămân așa încălzit și după aia ce fac? Fug acasă? Deci în film rămân câteva secunde, dar se filmează ore întregi. Deci păi am crezut că plec nesatisfăcut de acolo. Filmările durează și câteva ore. Și va trebui să fac, știu eu, și... perversiuni și așa cu mai multe femei sau cu... Nu aveți chef să faceți? Ba da, n-am încercat niciodată și chiar mi-ar place să încerc. Aveți IQ mare? Foarte mare chiar. Cam cât așa? Deci nu aș ști să vă spun că nu m-am măsurat niciodată. Și ați putea să faceți în momentul ăsta treaba asta? Domnule, mi-ar fi puțin cam greu pentru că nu mă stimulează nimic, Dar o să vedeți acolo la locul faptei. Deci chiar nu o să vă fie rușine cu mine, o să vedeți la locul faptei. Îmi puteți, eu știu, da un număr de telefon de la o parteneră de-a noastră care să vă recomande, ca să zic așa. Da, v-aș putea. Îmi puteți spune cum se numește persoana? Da, Patricia. Prietena noastră? Nu. O amică cu care o mai comit eu așa din când în când. O mai comitem noi doi așa împreună din când în când. Fată de comitet. Așa, exact, fată de comitet. Noastră ați putea veni la București, să înțeleg. Da, numai să-mi spuneți o adresă unde să vă caut. Din Gara de Nord luați în taxi și spuneți să vă aducă la Radio 21. Daniel Buzdugan, ai fost la testul de fidelitate pus la cale de prietena ta. Fai de capul meu, Buzdugan. Fai și eu acum mă aud la radio. Nu înțeleg nimic. Cum au ajuns alea la voi, mă? Deci tu ai trimis mai multe filmulețe la niște fete cu care erai discuție pe Messenger. Da. Prietena ta și-a creat o adresă de Messenger. Tipa cu care tu ai corespondat era prietena ta. Ai ceva să-i spui fetei? Nu mai am să-i spun nimic. La revedere, am terminat-o. Poți să-i spui tu din partea mea că n-are niciun rost să mă mai caute. Să șteargă numărul meu de telefon, la revedere, pa! Spune ceva în momentul ăsta. Ana, n-am crezut că ești în stare să faci așa ceva, n-are niciun sens să mă mai cauți, adio. N-aș mai putea să mă uit în ochii tăi după ce mi-ai făcut așa ceva, n-aș mai putea să continui cu tine, deci nu, îmi pare foarte rău, adio. Vis de dimineață eu mă spăl pe față, pe doi ochișori și doi obrăjori. Imediat cum eu mă scol, crește pâinea în cuptor.